Ty to není pravda. Do řečí děvčata, plané klevety, práce, mor a vítr, zrno nerodí. Navíc se vzlíkla tvému otci, že až vrátí z vítr šerečí. A to je to, otci to vysvětlím. Mě uchovat nemůže. A tak to ne, mladá dámo, takhle život neběží. Je jediné, co ženská nesmí nikdy chlapovi odepřít. A to je... A to je... A to je, a to je, a to je, a to je... Neví, co? Neví, neví, zdává to bez moje. Když kvůliš musí jako má. Nesmí si to rýdat, to snad víš. Vím jen, že můžu nerozumíš. O pásy cudnosti, jak pak si stále. Naše stále. No tak dámy, k čemu ten zvár, ta práce se svá neudělá. A kolik je vám? Co jim se zhradí? 50, 60... Pane, tolik mi není. Kdo by to hlídal, co rok se to mění? Když nehled jste může hát, jen škávat si vůle zrak ti zmás, jak může slupka prohnilá, co slavku užit vám. Ten zrak tím, že věk je svým způsobem darem i prokletím a věžcem věky od věky, co se za mnou má. Tak dá, někdy spadila své stáří, zdaby. Má se jen dobře, jak dovolí zdraví. Chcete-li pozvat ji, nejsme ti praví. Mějte však na mysli, že dívka to zbožná. Jestli by ke spolu? Odpověď. Možná. Tak to jsem chtěl vědět. No, na něco ve stoji, na něco v sedě, tak už to občas na světě chodí. S Pánem Bohem. S Pánem Bohem. No, co je tohleto za hejla? Dám si. Ten ještě nápadní. No, nápaditý moc není. Huba u klapy jak od cůvky. Klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata. To říkávali naše bába, dodnes nevím, co tím mysleli. Ale pravdou zůstává, že vzhled je prostě vzhled, je prostě mazká. A se ptám, co než se ptám, co měš si má. Mladý šťár jednou si dílí, co je už po mlínu, dej pokoj s tím. Statky ti nekoní, takže snad zhlas. si mladá nejdu, chod na nás opět nemůže, co cudno zmůže, když je muž a ani nevytá vidno zdaleka, co asi čeká. Žádné odpovědi nedopátráte, děvčata, vy jste teď je atlétě.